Şüphesiz dedim, bilgi ruhun gıdasıdır. Bu yüzden dostum, tıpkı beden için gerekli olan yiyecek maddelerini toptan ya da perakende olarak satan tüccarların yaptığı gibi, sofist de sattığı şeyi övdüğü zaman bizi kandırmasın diye dikkatli olmalıyız. Çünkü tüccarlar gerçekten yararlı mı yoksa zararlı mı olduğunu bilmeden ve hiçbir ayrım yapmadan sattıkları bütün malları överler. Bu mallardan herhangi birini her nasılsa satın almış olan bir hekimin ya da bir beden eğiticisinin dışında onların alıcıları da neyin yararlı, neyin zararlı olduğunu bilmez. Tıpkı bunun gibi şehir şehir dolaşarak toptan ya da perakende bilgi satan kimseler de sattıkları bütün malları aynı şekilde överler. Ama dostum, onların çoğu da bu malların insan ruhu üzerinde nasıl bir etki yapacağını gerçekten bilmez. Bu gibi malların alıcıları da bir ruh hekimi olmadıkça bu konuda tümüyle bilgisizdirler. Bu yüzden neyin iyi, neyin kötü olduğunu biliyorsan, Protagoras'ın ya da başka birinin sattığı bir bilgiyi rahatça satın alabilirsin. Ama dostum, neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilmiyorsan, o zaman dur ve en değerli şeyini bir şans oyununda tehlikeye atma. Çünkü bilgi satın almak, yiyecek ve içecek satın almaktan çok daha tehlikelidir. Matemdeyiz. Plak çalmak, şarkı söylemek yok. Erken kapatacağız zaten. O da nedenmiş be? Bilmiyor gibi sormaz mısın? Muslihattin abimizi daha bugün toprağa verdik. Nur içinde yatsın. Rahmetli melaike gibi adamdı. Bir defacık bile küfrettiğini duymadım. Tereotu kadar bile yakmazdı lafları. Bal damlardı ağzından. Bir akşam bahşişimi vermeyi unutmuştu da yarı yoldan geri dönmüştü. Ah. Daha da genç sayılırdı. 60'ında vardı yoktu. Öldüğüne hala inanamıyorum. Cenazesine de gelmedin Kazım. Biz sen gelmedin. Malum. balıktaydım. Gelseydin deniz kurumazdı. O da malum ama boş verdim. Bir de söylüyorsun, bu iş sırayla oğlum, parayla değil. İyi ya, madem ki hepimiz günün birinde çekip gideceğiz, o halde bunca matem, bunca kahır niçin, hı? Amma yaptı. Sizinkisi matem değil zaten, korku, korku. Hayat demek, ölümü beklemek demektir. Az çok hepimiz denizi, yıldızları, ağaçları, işte falanları filanları göreceğiz. Birçok şeyin tadına bakacağız. Sonra da ister istemez gidiyorum elveda şarkısını söyleyeceğiz. Öyleyse gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun. Gelince gidiyorum elveda şarkısı. Tamam öyle mi? Dümenci herif! Öleceksin diye korkudan ödüm patlıyor. Bütün numaranda bunu örtmek için zaten. Muslihattin iyi adamdı. Üç çocuğu, karısı, baldızı, kaynatası, arkadaşları vardı. Yalnız değildi. İyi kötü sevmiş, sevilmiş, ömrünü heder etmemişti. Ya, anladın mı Kazım? Anladın mı anam, babam, kardeşim? Arkadaşım Kazım. Yaratan bizleri insan yarattı, insan yarattı. Muhabbet insana, cana muhabbet. Cümle mahlukatın üstünde tuttu. Muhabbet insana, cana muhabbet. Ne mutlu ki bize insan olmuşuz, insan sevgisini gerçek bilmişiz. İnsanın dalında açıp gülmüşüz. Muhabbet insana, insan olana. İnsan olan insan gelsin beriye, gelsin beriye. Kimi kara kimi çalar sarıya. Asıl olan hayattır, bakma deriye. Muhabbet insana, cana muhabbet. Ne mutlu ki bize İnsan olmuşuz, insan sevgisini gerçek bilmişiz. İnsanın dalında açıp gülmüşüz. Muhabbet insana, cana muhabbet. ölüm meselesi bütün bilebildiğimiz kadarıyla insanlığın çok en eski tarihleri, artık nereye kadar gidebilirsek, zihnini her zaman kurcalamış, her zaman ürkütmüş, her zaman kabullenmekte, yani fani olma, sonlu olma, varlığının geçici olması ve ölümden sonra ne olduğuna dair bir takım işte tasarımlar, özlemler, arzular, hatta birçok inanç sisteminin de pekala buradan doğduğunu rahat rahat söyleyebiliriz. Yani ölüm gerçeğini bir türlü kabullenememe ya da bazı sufi, mistik öğretilerde de tam tersine ölüme kendini hazırlama gibi çok değişik pratikler. Kültür tarihi, uygarlık tarihine baktığımızda ölüme ilişkin pek çok ritüel, kurumsallaşmış inanç sistemleri, felsefede belki de en önemli temalardan biri, hele hele Sokrates'e bakarsak veya Platon onun ağzıyla herhalde şunu aktarıyor, sevgili Ahmet Hoca bize bunu daha da açacaktır. Felsefe yapmak, ölmeyi bilmek yani, ölüme hazırlanmak, ölüm meselesiyle baş edebilmek. Kurgusal da olsa, zihinsel bir çaba da olsa, çok boyutlu, çok yönü olan ve tartışma, konuşmanın da bir hayli güç zor olduğu da bir tema açıkçası ölüm. Mesela biz yine pratiğimizden, meslek pratiğimden bahsetmek gerekirse birçok takıntı derecesinde, obsesyon derecesinde ölüm korkusuyla ama daha derinlerde yani daha bilinç altında yani daha doğrusu yüzeyde görünen nevrotik korkuların çok daha derin katmanlarını, bilinçaltı katmanlara inildiğinde en evrensel, bütün insanlığı kuşatan en temel korkunun ölüm korkusu olduğu rahat rahat söylenebilir. Dolayısıyla bu korkuyu ele almaya kalktığınızda, çalıştığınızda da bir türlü bu kavramın telaffuz edilemeyişine çok tanık oluruz. Ağır depresyon vakalarında da... Peki bir de bir şey açıklamada rica edebilir miyim? Hani Freud'un hem libido, tanatos şeyini nasıl açıklamalı? Çünkü ölüm isteği insanda var mıdır? Öyle bir dürtü olarak bedeninde. Tam ölüm arzusu değil belki ama... Ne o? Yani tanatosta kastettiği, hayır, canlı organizmada iki temel eğilim var. Birisi eros, daha önce libido diye tanımladığı yapıcı, hayatı dönüştüren, hayatta kalmayı... Bir bakıma varlıklı ve hayatta kalmayı sağlayan temel enerji kaynağı, gücü. Ama aynı zamanda organizma sadece yapıcı ve yani pozitif hayatı, yaşamı olumlayan güçlerin dışında da adeta organizmayı, canlı organizmayı inorganik hale dönüştüren bir eğilim de biyolojik genetik olarak olduğuna dair. Yani yapıcı ve yıkıcı eğilimler. Bu iki zıt eğilimler arasında bir denge durumu. Yani biz insanın normalite ya da ruh sağlığından bahsederken bu temel iki eğilimin, iki gücün, yapıcı ve yıkıcı, tahripkar, tanatos, öbürü de daha yapıcı. Bu güç mücadelesinin durumuna göre yaşama daha çok tutunuruz ya da yaşamdan yavaş yavaş el etek çekeriz. Peki. Aşağı yukarı. Yani kastettiği arzudan ziyade böyle bir gücün varlığı, böyle bir temel eğilimin varlığına dair bir soyut, bir tanım, tanatos kavramı. Destrudo daha önceden kullandığı ya da agresyon, saldırganlık, tahrip etme, dönüştürme ama bu da yani saldırganlık buradaki kastedilen agresyon şey sadece yok etme, tahrip etme değil bir nesneyi kendine mesela metabolize etme gibi yani dışarıdan bir besin kaynağını almak için bir güçlü bir mücadele, güçlü bir yani kas gücüyle ya da bir iradi eylemliliğin arkasında bir saldırganlık eğilimi de var. İşte o saldırganlık daha sonra Destrudo, daha sonra Thanatos gibi kavramlara dönüşüyor. Şu nedenle söylüyor, yani intiharı açıklayamazsınız başka türlü. Sadomazoşizmi açıklayamazsınız. Yani bir insan kendisine... Bir açıklanıyor mu hakikaten? Yani intihar işte ancak böyle, bir, yani böyle bir bilinçaltı bir eğilim olmaksızın, böyle bir dürtüsel, adeta içgüdüsel gibi yapımızda var olan böyle bir tahripkar bir eğilim olmaksızın insanın kendini yok etmesini açıklamak kolay kolay pek mümkün değil. Hatta Freud bu anlamda o kadar karamsar ki yani böyle bir savaşların bile yeryüzünde önlenemeyeceğine yani insandaki bu Thanatos'un varlığı nedeniyle ne kadar barışa, evrensel barışa ait çabaları olumlamakla birlikte bunun hiçbir zaman yani bu kalıcı, yani bütün dünyayı, evreni kuşatan bir barışın hiçbir zaman olamayacağına dair de öyle bir görüşü var. O şimdi bizi pek fazla ilgilendirmiyor ama lafa son bir pas atmak için özellikle size. En çok biz bu varoluşçu felsefe, hümanistik psikoloji gibi psikanalizden beslenmekle beraber son 40-50 yıl içerisinde en popüler, insanın anlam ve değer dünyasına çok ilgi duyan, varoluş sorunlarına, varoluşsal problemlere çok eğilen bir psikoloji akımı var ki onların ana temalarından biri ölümdür. Bu ölüm meselesiyle baş edebilmek, insanların ölümle kurduğu ölüm fikriyle, ölüm gerçeği karşısında ne tür stratejiler geliştirdiği, ne tür zihinsel bir bakıma düşünce alışkanlıklarına kendini yönelttiği falan gibi temaları alırlar ve hepsinin kullandığı bütün şöyle bir adeta motto gibi bir şey vardır. Bildiğimiz kadar Epikuros'tan naklen söyleyeceğiz. Epikuros ölüm korkusunun saçma olduğunu, anlamsız bir korku olduğunu söyler ve şöyle de gerekçelendirir. Ben varken ölüm yok, ölüm geldiğini de ben yiyorum. Yani bilinç, daha doğrusu ölümlü olduğunu fark eden, bunun farkında olan tek canlı yaratık da insan. Dolayısıyla ölüm korkusunun da insana öz, has olması gerektiğini rahat rahat söyleyebiliriz. Sizce bu Epikuros'un söylediği, ben varken ölüm yok, ölüm geldiğinde de ben yiyorum, dolayısıyla mesele yok. Sizce bu bir ölüm korkusuyla baş etmede işe yarar bir tavsiye midir, bir avuntu mudur, işe yarar mı? Ne dersiniz? Buradan girelim isterseniz. Vallahi yani 10 saniyeliğine işe yarıyor tabii de. Ha. İlk bakınca çünkü kendi üzerine kapalı bir totoloji bu. Burada tamam, ölüm geldiğinde ben bunu bir kısmını fark edeceğim ama ölüm hadisesini fark etmeyeceğim. Tamam, bu biraz iç serinletiyor ama sonra tekrar biz kendi varlığımızla baş başa kaldığımız zaman o deruni senin söylediğin tabii, daha insanın en başından beri. Ben yokum şeyi çok anlamlı değil. Çünkü ruh eğer bir semavi dinlere inanıyorsak ama aslında o, ben devam ediyor. Cesedi yani kastediyor. Yani ceset yok. Bedeni kastediyor. Tabii. Halbuki ruha inanıyorsanız devam ede gelen şimdi, bir şey. Ölümsüz olan bir tarafımız Cengiz var. Cengiz şeyi şey açısından ele aldı. Yani bunu bireyin ölüm karşısındaki tutumları açısından ele aldı. Ama bireyin bir de ölümün toplumsal konumu var. Yani hem ölmeyenler açısından ölümün konumu var. Bunun hukuki yanları. Yani ben birisinin ölümü senin üzerinde nasıl bir etki bırakıyor? Bu da ölüm hadisesi içinde değerlendirilmesi gerekiyor. Var işte ölümü gör. Ölümü gör. Ama ağzından yel alsın. Şimdi çok geniş bir konu, hakikaten geniş bir konu. Hukuki yanları var. Yani benim ölümümü değil. Evet. Ölümü. Dur bir dakika. Yani. Şimdi biliyorsun. Yani konuşurken ölümü gibi. Bir dakika sonra şimdi onun telaşı. Tecavüzümü bozuyor. Şimdi hukuk yanları var. Vasiyet. Mesela. Yani tabii. Ölüyor. Ceset ölüyor. Hani ruh dedi ama bir de aynı zamanda onun manevi hükmü şahsiyeti devam ediyor vasiyet aracılığıyla. Tabii. Eserleri var. Eserler aracılığıyla devam ediyor. Yani eseri varsa eğer. Bir de toplumun ölümü nasıl karşıladığı. Yani bunun koskoca bir toplumun ölüm tabii karşısındaki tavırlarının müthiş, tarihi var. Ritüel yani var. Ritüeller var. Ölü gömme adetleri. Yas var değil mi? Ve niye ölüsünü gömdü? Tamam, bunun hijyenik nedenleri var. Ceset açıkta bırakılırsa bir takım hastalıklara yol açabilir, kabul. Ama neden hayvan cesetlerini gömmüyor da insan... Şöyle. Bir antropolojide şöyle bir görüş vardır, bu daha tartışmalı bir şey de, ilk en eski atalarımız. Yani bu bizim bildiğimiz modern insan dediğimiz türün yaklaşık ölü gömme, yani gerçekten paleolitikte de var. Yani mağarada yaşarken taş devrinde. Gömüyorlar değil mi? Mağarada bulunuyor çünkü. Ve şöyle bir fikir, yani o zaman şöyle bir ilk işte atalarımızın şöyle düşünmüş olabileceğini düşünüyoruz. Yani tohum ekildiğinde yeşeriyor. Dolayısıyla yani tohum ölü gibi görünüyor ama toprağa ekildiğinde bir zaman sonra ama o da gömülürse böyle bir analojiyle bu sanki bu açıklamanın analojisi bence geçersiz. Çünkü paleolitikte daha ekim yok. Ekmiyorlar. Neolitiği beklememiz lazım onun tamam için. Paleolitikte ama ama bir saniye bir dakika, paleolitikte de şimdi bak. Ekim yok o zaman. Anladım da bildiğimiz tarım ama anlamında yok. Ama toprağa ekilen bir şey yakın çevrede görüyor canım. Toprağa hiçbir şey ekmiyorlar. Onun huyunu da bilmiyorlar. Öyle şöyle yani bir çevresindeki bir ağaçtan bir tohumun düşüp de oradan bir şeyin yeşerdiğini gözleyebilecek kadar bir gözlem gücü var. Var. Şöyle ama yani ölümden sonra bir şey olduğuna dair bir düşünceleri var. Çünkü atalar kültü var. Hı. Şimdi mesela eski Roma evlerinde atrium denilen bir yer vardır. Bu atrium hem tapınaktır. Hı. Yani evin tapınağıdır, ocağıdır. Hı. Hem de aynı zamanda ataların gömüldüğü yerdir. Daha sonra hetakomplara gömmeye başladılar ama başlangıçta doğru, evin içine doğru, gömülürdü. Atalar hı, kültü, ataların güçlerinin kendilerine geçmesi. Hiç. O meşhur atalar kültü. Ve dik gömülür. Yani bu Neolitik dönemde biz yatay gömüyoruz artık ama dik gömülüyordu. Çünkü yer kalsın. Keşke öyle olsa. Hayır bir de. Canlanacağına dair bir düşün. Tamam Cengiz'in tezi doğru. Ama ekmekten ötürü değil. Onun için Neolitik'i beklememiz lazım. Eğer Neolitik Roma'dan söz ediyorsun canım. Hayır. Yani tamam. İlla bu abi. Hayır ben bunu doğrudur şu anlamda. Senden tamamen katılıyorum da Neolitik'te yani ilkel tarım araçlarıyla planlı tohumun yani ıslah edilip ekilerek ondan birden beş alma o ayrı. Yani beş tane ata çıkarsa da tarım... perişan. Bir baba varken beş tane baba olacak. Şimdi tamam. Tarım kültürü o anlamındadır. Paleolitikte hiç şey yok anlamında. Neyse bu ona o bir spekülasyon. Şimdi ben müsaade edersen devam edeyim. Bu ölümün toplum tarafından algılanma biçimleri zaman içinde büyük değişmeler gösteriyor. Gelişme demeyeyim. Şimdi bir kere önce atamız öldüğü zaman biz de onunla bir miktar ölüyoruz. Eski Mısır'da firavunların ölümünden arkasından öte dünyayı nasıl algılıyorlarsa yesinler içsinler diye yiyecekler konuluyor, mücevherler konuluyor. Hatta yanına köle kızlar veriliyor ve eski Yunan efsanelerinde biliyorsunuz gözlerine şey koyarlar. Para koyarlar, onu cehenneme veya cennete götürecek kayıkçının ücretidir o. Böyle koskoca arkasında bir mitos. Ve bu mitoslardan sonunda Orta Çağ'ın ölümüne geliyoruz. Dramatik ölümüne. Orta Çağ'da insanlar ölürken bütün aile efradıyla etrafında beraber toplanıp o ölüm yatağı var ya töreni. Yani hayır, ölürken etrafındalar. Herkes de vedalaşarak ölüyor. Ne güzel, çok insani güzel, bir şey çok bence. Insani. Yani ama artık hastanelerde ölmekte. Ben de tam oraya gelecektim. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Her ölüm herkesin kendi ölümüdür. Tabii. Başının çaresine bak noktasına doğru. Hatta mümkünse geliyoruz. Yani ölümü uzaklaştırma. Hane içinde olmasın. Yani ölüm hastanede. Yani mezarı, mezarlar hep dışarı yapılıp mezarı görmek istiyor. Ve hastanede ölünüyor artık bundan sonra. Yani ailenin içinden çıktı ölüm. Ölüm ailenin içinde, hatta toplumun içinden çıkıyor. Kurumsallaştı ve bir iktidar ölüm üzerinde bir iktidar. Çocuklar şimdi pek ölüm görmüyorlar. Değil mi? Hatta yani göstermemek için göstermemek de çaba için ve özen. Çünkü yetişkinler, büyükler de korkuyor. Korkuyorlar, ölümden yani korkuyor. Bu giderek bu korku yavaş yavaş gerçekten ölüm gerçeğine temas etmemek üzere öyle bir donanım, öyle bir tarz geliştiriliyor ki kültürel tabii bunların birçok teknolojik hatta. Yani hiçbir şekilde sanki ölüm bana gelmeyecek. Sakın ölümle ilgili en küçük bir... Karadeniz'de bunun tersi yapılıyor. Yani Karadeniz'de hani yüksek tepelerde yaşayanlar için ayrı mezarlık yok da kendi bahçesine gömüyor. Yani babasına, annesine falan. Birçok şeyde de daha köylerinde. Biraz daha yerleşik şeyde. Çok güzel bir şey o. Gayet tabii. Yani. Ama şimdi yani ölümün toplumdan uzaklaştırılması bizim aynı zamanda hedonist bir toplum olarak şekillenmemizi yani her şey zevk alma. Egoist tabii. Egoist ve zevk alma üzerine kuruldu. Bu dünya yani kapitalizmin bu geldiği aşamada ihtiyacımız olmayan şeyleri bize ihtiyaç olarak sunması ve bizim de bunların üzerine balıklama atlamamız müthiş bir böyle. Hiç ölmeyeceğimizi sanıyoruz. Tehlike orada işte. Ama o bize dayatılıyor. Şimdi ölmeyecek. Ya Mehmet Ali ölmeyecek biliyorum da yani senin istisna olarak belki. Ama bizler öleceğimiz için. İnsan psikolojisinde şöyle bir şey vardır ya, insan çocukken zaten ölüm fikri soyut pek fazla. Ölüm yani fikri her zaman ölüm, soyut ne hayır, olduğunu bilmiyoruz hayır, ki. Hayır şu anlamda. Biliyor muyuz ne olduğunu? Ha, şu anlamda yani çevresinde ölüm. Yok şimdi örnekler görüyoruz. Ölüm görür de ölüm ne menen bir şey yani ne oluyor ölüm sonrasına dair az çok yetişkinlerin paylaştığı anlam dünyası henüz yok. Ürkülür, korkulur ve genellikle de yakını, ebeveynini kaybeden çocuklara bu kaybın, ölüm yani ölümün nasıl anlatılacağına dair ebeveynlerin büyük bir sıkıntısı vardır. Gelenekte olmayan bu modernitede ve modern çekirdek ailelerin en büyük sıkıntılarından biri. Doğru. Ve bu konuda destek ve yardım almak için psikologlara gidilir. Yani çocuklar hayatın bir parçası olan ölüm o kadar hayatın dışına itilmiştir ki. Çocuklar gerçekten ölümün ne olduğunu belli bilmiyorlar. Belli bir yaşa kadar kavrayamaz. Yani tekrar kaç yaşına kadar kavrayamıyorlar? Yani ortalama 7-8 yaşından sonra az çok bizim yetişkine benzer, yani bunun bir dönüşü olmayan. Ha, onu önemli. Evet. Ha, yani ben, gitti gelmeyecek. Dönüşü olmayan bir yolculuk olduğunu 7 yaşından itibaren mi kavrıyor? Kabaca. Yani ona az buçuk anlatabilirsin. Yani bu onu da daha az travmatize etme. Yani topyekun kaybetme ve bir daha hiç mi göremeyeceğim? Yani hani diyelim ki mezar ziyaretlerinde falan çocuk somut düşünceyle onun altında hala yatmakta olduğunu ve acı çekmekte olduğunu düşünür. Mezara mesela iyi hazırlanamazsa, çünkü bu kabir ziyareti, mezar ziyareti falan bunlar da bu gelenekten çok atıldığı için büyük ölçüde. Tabii bunu koruyan, muhafazakar, inançlı bir sürü çer var. O ayrı bir şey. Ama yani toplumun önemlice bir bölümünde ölümü çağrıştıran her tür şeyin hayatın dışına itilme çabası ne kadar ölüm korkusunun derin olduğunu da gösteriyor. Şey. Hayatın dışına itilme çabası ama aynı zamanda da çok yoğun bir şekilde hayatın içinde tutulma. Çünkü bizi ölümle o kadar korkutup o kadar mal satıyorlar ki. Yani ölümsüzlük. Tabii vitaminler, ilaçlar, spor malzemeleri. Spor malzemeleri. Yani, tamamen önleme değil. Ama ölümle korkutup yapıyorlar bu işi. Ölümle korkutup neydi? Sıtmaya razı ediyorlar gibi bir şey. Ya bu iş o kadar acayip bir hale geldi ki bu büyük genom projesi. Yani insanoğlunun kibrine ve gururuna bak. Yani ölümsüzlük arzusu ta Gılgameş'ten beri var. Yani şimdi ölüm mü? Güzel. Kabullenmesi bilebildiğimiz en eski destanlarda bile kabullenilmediğine bir sürü, dair bir sürü şey var. Dolayısıyla bir sürü mitosta ölümsüzler vardır. Tamam. Mesela eski Yunan efsaneleri tanrıların ölümsüzlüğü üzerine. Ama bir de yarı tanrılar var. Yarı, titanlar. Onlar titanlar, ölümlüler var işte. Ne bileyim ben işte. Yani sonuçta hani verilen kabaca biyolojik ömürü olabildiği kadar anlamlı, değerli ve sağlıklı yaşamak yerine neredeyse nasıl ne kalitede yaşadığından çok uzatma. Evet, evet. Uzatma. Bugün o, ve ama o istifçilik. Yani tamamen nasıl böyle hani bir sürü işimize yaramayan şeyi biriktiriyoruz ya. Hepimizde istifçilikler var. Ben koleksiyonculuğu kastetmiyorum. Böyle bir ip bağlar. Lazım olur. Lazım olur. Ömre de öyle bakıyoruz. İstifçilik. Bir gün daha fazla yaşarsam, üç gün daha fazla yaşarsam kârdır. Neyin kârı? Sonu sıfır aslında. Yani şeyin meşhur Lord Keynes'in söylediği gibi sonunda hepimiz ölümlüyüz. Yani hepimiz eşitiz. Sıfıra eşit denklemler aralarında eşittir. İster 150 sene yaşa, ister 100 sene yaşa, ister 10 sene yaşa. Sonunda sıfıra eşitiz. Sıfıra eşit olduğu için bu denklemler aralarında eşit. O nedenle yani ölüm uzatmak tamam, insan hayatını kaliteli yaşamalı. Ha, ben buna hiç itiraz etmiyorum. Kaliteli yaşam başka. Şey etmeli, mümkün olduğu kadar kaliteli yaşamı uzatmalı bilmem ne, ama bunu obsesyon haline getirmemeli. Ha. Ama kaliteli yaşam demek de mana da olması lazım. Dolayısıyla ölüm fikrinin olmadığı bir yaşama ne kadar kaliteli. Ayrıca ben diyorum ki iyi ki ölüm var. Şimdi tamamen matematik bir açıdan bakarsak, eğer her doğan yaşarsa. Bize hiç bize gelemezdik zaten. Biz var olamazdık yani. Tabii. Abi düşünebiliyor musunuz ne olacağını? Dünya tıklım tıkış olacak. Hayır, canlıysan ölüm kaçınılmaz. Tamam. Hayır, canlının, doğmuşsan öleceksin. Canlının tarifi bu zaten. Tamam. Canlının tamam. Şimdi şöyle, bu ölümle insan hangi kültürde olursa olsun bütün bilebildiğimiz bütün tarih dilimlerine baktığımızda bunu meşgul ettiği bireyleri de toplulukları da. Ve bu ölümün ürkütücü, değil mi? Hakikaten ürkütücü yani. Durup dururken aslında, yani günlük hayatımız normal akarken, kendimizde de memnuniyetimiz yeterli derecedeyse, durup dururken ölüm fikri pek takılmaz. Obsesyon halin dışında. Onun dışında da zaman zaman birçok mistik, birçok filozof şunu önerir yani. Hep belli bir ölümle teması koparma. Hatta ölmeden İslami, önce ölünüz. Bir abi. Oraya geleceğim. O biraz daha ilginç bir öğreti. Ama ondan önce genellikle bütün Sufi ve İslami cedede, tarikatların veya mistik inançların içinde de rabıta-ül mevt diye bir kavram var. Ölüm bağlantısı. Ölümle hep rabıta halinde oldu. Bağlantı içinde. Yani hep ölümlü olduğunun farkındalığını koru. Bence bu ama kadar bunu fazla... ölümü abart da bütün gününe ve zihnine yani yay değil. Bütün işgal etmesin tabii. Ama sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bir biçimde tutulmak. Ama o işte tutulmak... yaratıcı yaşamak için çok önemli bir şey. Ha biraz onu açalım diye çünkü, düşünüyorum. Yani, bu... yani mesela Platon'a baktığımızda insanın ölümlü ölümsüz olduğunu... söylediğini söyleyebilirim. Ya demek ölümlü ölümsüz? Her birimiz birey olarak ölüyoruz. Fakat insan dediğimiz varlık devam ediyor. Yani ben yaşıyorum, bir şeyler öğreniyorum. Benden sonrakilere devrediyorum meşaleyi o öbür tarafa ve dolayısıyla bizim ölümlüler olarak ölümü ortadan kaldırmak istiyorsak ancak böyle kaldırabiliriz. Yani kendi bireysel ölümümüzü kabul edip o halde bize nasıl yaşam, nasıl imkan verdiyse o imkanı kullanıp üreteceğiz. Doğaya bir şeyler katacağız. Sanat, bilim, edebiyat, din neyse. Ve böylelikle sürekli olarak bir şeyler hem ölmekte olacağız hem yaşamakta ve yaşamı çoğaltmakta olacağız. İşte bu temel içgüdü. Ölümlü ölümsüz. Temel içgüdü bu. Evet, yani ne güzel. Bütün canlılarda bitkilerinden tut en evet, alt seviyedeki evet, bitkiden en üst seviyedeki canlılara kadar hepsinde türü devam ettirme temel içgüdüsü var. Yani bu cinsellik olarak yansıyor ama esası bunun temel içgüdü. Ama bizde yani türde, kültür olduğu için... Türü devam ettirme. Türü devam ettirmek yani şiir yazarak da olabilir. Ne bileyim sen bir ekonomi, bir tarih çalışması yaparsın. Hayır, yani türü fizik anlamda devam ettirmek kastediliyor. Yok ben ama hep manevi tarafını anlıyorum. Yani o... Ama... O da ölümsüzlük. Ama yani. biliyoruz ki tür de sonlu. Yani en azından... Güneş sistemimiz yok olacak. Olsun başka sistemler. Hayır yani tamam ben o... Yani ben... İstediğin kadar spekülasyon yaparız bu konuda. Evet. Yıldız tozları. Yıldız tozları. Kozmik tozlar. Tabii. Kozmik tozları. Yok yaşam ölmez. Yani bu evrendeki yaşamın yok olacağını düşünmek doğru değil bence. Yok ben yani. Hiç öyle bir önermede bulunmuyorum ama ben güneş sisteminin yok olacağını öyle biliyorum. Tabii muhakkak yok olsun. Yani beden ve ruhun üzerinde hakimiyet kurmanın ötesinde ölümün üzerinde de bir iktidar ve güç. Yani şimdi yani her yanlış. Bu kapitalist tıp endüstrisi öyle bir şey uyandırıyor ki yani sanki sen sonsuza doğru uzanabilirmişsin. Ya da şu daha da. Yani şunu yeme, şunu ye. Hayır. Bir de şunu iç, şunu içme. Hayır. Çok gelişmiş tıbbi teknolojiden, tıbbi teknolojik hizmetlerden ne kadar çok yararlanırsan. O kadar şey olursun. O kadar uzun ömürlü olacağını taahhüt eden, onu veya böyle bir pompalayan, propaganda yapan bir medikal aygıttan hem de müthiş uluslararası. Güzel, tabii. Yani ben ona medikal aygıt da demiyorum çünkü hakiki tıbbı yani şifacı tıbbı dışarıda bırakmak için tabii. Buna tıp kapitalist tıp endüstrisi diyorum. Tabii, gayet güzel. Ya tabii. Artık doktorlar dokunmuyorlar ya hastaya. Yani sana bir tek tahlillerine bakıp ilaç yazıyorsun. Hayır abi yani. Şimdi halbuki dokunmadan ama teknolojik hale gelmesi kaçınılmaz. Normal şimdi bir sürü aletler var. O aletlerle bakıyorlar. Diyorlar. Yok ama bir de bence problem insan orada değil. Sıcaklığı önemli. Tamam bir şey peki yani. Kabul. Ya bu problem orada değil. Problem şurada. Seni yaşatıp yaşatmayacağı belli olmayan bir sürecin içine sokup sen de bir şey uyandırıp uyandırıyor. Ölümsüzlük uyandırıyor yani ve bir sürü şey satıyorsun. Ve yavaş yavaş hayır Tanrı'nın kadiri mutlak hakim gücünü tabii modern tıp üzerine almak gibi bir iddia evet. taşıyor. Yani bir cins, hele genetik şirk. Mühendisliği şirk. Bir, değil mi? Şirkten hele beter. Şirkten beter bu şey. Müşrik değil pardon. Mülhit. Evet. Mülhit oluyor bunlar. Şimdi şey Deus Ex Machina diye bir şey vardır biliyorsunuz. Orta Çağ oyunlarında böyle tepeden iş, ama hayır o tragediyede iş çıkmaza girer. Ama o tanrı denemez. O tanrıdır çözer. Çözer. Başka türlü olmaz o. Yani makine İnsan çözemez. Makine yani. Halinde bir tanrıdır o. Şimdi tıp aynı şey. Tıp, tıbbın bir kesimi. Ben hala şey mi? Tamam, gayet tabii. Ama sen Cengiz'e başhekim diyordun. İşin ne alakası ama var? Ama o benim bir saniye. Şey müeddep doktorlardan. Ben bir şey burada bir şey söyleyeyim. Tabii ruh hekim olunca insanın tıbbi teknolojileri itibarı daha az olabilir. Ama belki ilaç siz fantezi de yazıyorsunuz. Yani. Hayır, mutlaka yazıyoruz da şunu demeye çalışıyorum. Sadece ilaç yazıyorlar bence. Hayır, tıbbi neyse Cengiz'i kızdırmadan. Tıbbi teknolojinin gelişmesine bir karşı olmak anlamında değil. Bu teknolojinin nasıl propaganda edildiği ve nasıl bir sağlık ideolojisi yarattığı. Ama güçlü ilaçlar da var. Hala ne kadar onkolojide yani en pahalı olan kanser ilaçlarıdır. Ve ne kadar gelişirse gelişsin kanser ilaçları çok pahalı, yan etkileri çok ağır ve hiçbir zaman küratif değil, iyileştirici değil. Ya. Hiçbir zaman. Ya. Yani evet. O iddiayla da şimdilik çıkmak da doğru değil ama. Yani bizim ruhsal yani kronik onlar hastalıklarda da durum öyle. Olsa olsa yaşamı sürdürme. Yani en azından şöyle bir şey oluyor. Yani sanki tıbbi teknoloji ne kadar çok gelişirse her tür hastalık hatta ölüme bile çare olunabilir. Şimdi, bunu altta derinlerde bunun bu yok. İnancın toplumsal ve bütün dünyaya yayılma sına ait benim Cengiz itirazım. Altındaki bu çok analiz tehlikeli. Çok güzel. Fakat altındaki inanç bu değil. Altındaki inanç ne biliyor musun? Evet. Tamamen. Tamamen duygusal. Tamamen yani mal satmak için ya. Tabii canım. Yani hastalarını yaratıyor tıp. Bakın bir hastalıklar var. Bir de hasta modern tıbbın ve kapitalist tıbbın. Çok modern güzel. Demeyelim. Çok güzel bir tanım. Kapitalist tıp. Yarattığı, tıp endüstrinin yarattığı gerçekten hastalığı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ben sağlıklı bir çevrede, sağlıklı ilişkiler içerisinde daha esenlikli, mutlu yaşayabilirken tıbba ihtiyacım azalır. Benim mutluluğum, normal sağlığım tıptan ziyade yaşadığım çevrenin çok güzel. Hijyenik olması. Hijyenik halbuki olması tıp beni hasta edip ilaç yazıyor. Yani sağlıklı ilişkiler içinde yaşamam. Yani toplum bunu tıp sana sağlık. Halbuki tıp beni hasta ediyor tıp değil benim, mi? Tıp benim, hayır tıp bir hasta etmiyor da. Hayır, i̇şte hastasın diyor işte şeker şu kadar. Hayır, senin şekerin o kadardır. Şu göbeğe baksana. Ölümden nereye geçti? Biz de korkuyoruz farkındaysan. Hastalığını istismar ediyor. Ya da yani ya belki de yani göbekli olurum ama hasta olacağım anlamına gelmiyor canım. Hayır, şu modern tıbbi teknoloji bizim yaşadığımız çevrenin daha sağlıklı bir ortam ve çevreye dönüşmesine işte katkıda bulunduğu zaman ki ona biz koruyucu halk hekimliği diyoruz. Evet çok güzel. Onun itibarı yok artık. Ona yok. Koruyucu hekimlik kalmadı. Çünkü o kar getirici bir şey. Evet, evet. Dolayısıyla mal satamıyorsun. Satamıyorsun. İyileştirici tıp, müdahale eden, tedavi edici çok tıbba güzel. Yatırım yapılıyor. Bütün finans ve o finans kaynakları da bir sürü alet kar amaçlı. O zaman üretiyorsunuz. Geliştiriliyor ama neye yarıyor diyorum. Evet. Yani şimdi bunun altında da temel mekanizma. Yani biz mesela ortalama yaşam süresinin uzamasını siz tıbbi mucizelerden mi buluyorsunuz? Ben hiç alakası yok. Çevrenin değil. Çevre değişmiş. O kadar. Hijyen. Tabii canım. Ama tıbbın da hakkını da yemez. Hayır, tıbbın hakkı. Aşılar. Kanser tedavileri falan. Daha yok, iyi marginal, gıdalar. Onlar teşhis imkanı çıktı ya. Belki o Ahmet daha iyi gıda yiyorsun. Ahmetciğim ben senin çok sık kardiyak kontrollerden geçmek suretiyle diyelim ki şimdi pompalanan nedir? Her 30-40 yaşta 6 ayda bir check-up. Check-up yapıyor. Check-up endüstrisini beslemekten öteye neye yarar? Diyelim ki ben bu check-up'ta yani senin bir kalp problemi olduğunu fark ediyorum. Ve diyorum ki kardeşim bu kalp probleminde de daha uzun yaşamak istiyorsan yaşama tarzını değiştirmen, yaşadığın çevreyi ve tarzı değiştirmen lazım. Bu bir tıbbi tavsiye değil ki. Çok güzel. Dolayısıyla seni her an tıbbi, ama tıp bunu demiyor değil mi? Tıp bağımlı bana onu diyor mu? Çevreni değiştir. Tıp ideolojisinde demiyor. Demiyor işte. Onun yerine ne diyor sana? Ya, koruyucu şu ilaçtan daha sık kontrol edeceğin yani seni bağımlı hale getiriyor. Her akşam dolayısıyla müşterilerini ve bunu neyin sayesinde yapıyor? Halbuki o kontroller falan olmasa çünkü bu kontrollerden sonra yapılan sözde bu kontrollerle ömür ne uzuyor ne bir şey. Yani sen diyelim ki ben çek affedersin. Rica ederim. 67 yaşındayım. Çok şükür hiç gitmem öyle check-up'lara şunlara. Ya bak biraz kim ne diyor örnek oluyor ama. Sen bir de başhekim diyorsun. Ya başhekim işte ben o lafını dinliyorum. Hani en iyi en baş. Tabii. Hayır şunu diyelim ben diyelim ki gittim. Eşimin zoruyla ya da sizlerin tavsiyesiyle. Ben etmem. Bir sıkıntım da olmasa. Ama sana sana yapamazlar yani. Yani bize yaptıkları gibi. Yaparlar buna da yaparlar hiç dinlemezler. Yaparlar yok, korkusuyla yani gitmiyorum bana da yapacaklar. Ben gitsem bir türlü. Yok canım sen belki itiraz ya, edersin. Şunu demek istiyorum ben gittim check-up işte treadmill'e bilmem ne yapıldı. yaşınıza göre gayet sağlıklısınız dendi. Evet. Çıktım pat diye enfarktüsü geçirmeyeceğine kimse emin olamaz. Tabii. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bak, yani değil, böyle bir kestirim gücümüz yok. Yok değil ama mi? Varmış gibi. Bak bütün bunları ama, ama bu ahlaksızlık değil mi? Değil, değil. Bu, nasıl bu, gücü... Kapitalizmin... Ama o zaman söylemesi bu... lazım hekimin. Yani bak Cengiz ne kadar itiraf ediyor. Ya o bir da kardiyolog arkadaş itiraf eder mi? O da inanıyor ya, o da inanıyor. Ha, o da inanıyor. İşin kötüsü o. Şimdi bak, bunun altında ne var biliyor musun? Bizi, bizim ölüm korkumuzu ben yararlanarak uzaklaştırma, ölümü uzaklaştırma... Kim ama... yararlanıyor ya? Bir orada bir... Hekimin öyle bir şeyi hayır, yok. Ahmet Mehmet sistemin arkasında oluşan kapitalizmin kendini büyütmek için yapıp etmelerini ve mallarını yönüllü olarak bizim tıbbi ürünleri satın alabilmemiz için öyle bir propaganda, öyle bir anlayış ve öyle bir ideolojik şeye bombardımana tabi tutuyor ki sana kimse eğitim silah... de öyle değil mi? Tıp fakültelerinde falan çocuklar da öyle yetiştiriliyordur. Tabii ya, gayet tabii. Aşkın aldı benden beni, bana seni, gerek seni. Ben yanarım gülü, bana seni, gerek seni. Ben yanarım gülü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avururum, bana seni gerek seni. Aşkın ile avururum, bana seni gerek seni. Cennet, cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene versen anı, bana seni gerek seni. İsteyene versen anı, seni gerek seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odum. İki cihan seni gerek seni. İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni. Sanat eğitimini destekleme amaçlı bir kaynak kitap olarak ortaya çıkan ders belgeliği zaman içinde gelişerek büyüdü ve sanat eğitimi alan öğrenci ve mezunlardan oluşan bir çalışma grubu haline geldi. Bu çalışma grubu, belgeli kağıtçıları, müzik belgeliği, felsefe belgeliği gibi kollara ayrılıyor. Belgeli kağıtçıları, sanat ve doğa arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışırken tohum topluyor, fidan yetiştiriyor ve çevreye duyarlılığı artıracak çalışmalar yapıyor. Müzik belgeliği, müzik-resim ilişkisini araştırıyor. Felsefe belgeliği de sanat ve felsefe üzerine çalışmalar yapıyor.